الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے دشمن سے کہو اپنا ترکش چاہے تو دوبارہ بھر لائے اس سمت کروڑوں سینے ہیں اس سمت اگر ہیں تیر بہت واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں اور دوستو رب کریم کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے جہاد کی اس محفل میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے ورنہ کہاں وہ انڈیا کی جیل اس کے چاروں طرف کھڑے ہوئے ان کے مسلح پہرے دار اور کہاں یہ آزاد فضائیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ دوسرے قیدی ساتھیوں کو بھی رہائی عطا فرمائے ابھی تو انڈیا پیٹ رہا ہے ماتم کر رہا ہے کہ مولانا چلے گئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 70 اور ساتھی بھی آئیں گے جلدی اور کشمیر بھی آئے گا اور انشاءاللہ بابری مسجد بھی تعمیر ہوگی جس اللہ رب العالمین نے انڈیا کو زمین و آسمان کے درمیان فضاؤں میں شکست دی ہے وہ اب بھی شکست دینے پر قادر لیکن اللہ تعالی کی نصرت اور مدد کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آسمان سے جبرائیل امین کو زمین پہ اتارنے کے لیے پتھروں کو دشمن کا ٹینک تباہ کرنے والا ہتھیار بنانے کے لیے میرے مسلمان بزرگوں اور بھائیوں صرف ایک کام تمہیں اور ہمیں کرنا ہوگا اگر وہ کام ہم نے کر لیا انشاءاللہ دیکھنا آسمان سے فرشتے ضرور اتر کے زمین پہ آئیں گے آج تو تم ان کھیتوں میں ہل چلاتے ہو اللہ تبارک و تعالی یہ پوری زمین تمہارے لیے مسخر کرے گا اور دنیا کے وہ ظالم ملک جو آج ہمیں دور سے بیٹھ کر بھونکتے ہیں انشاءاللہ مسلمانوں کے جوتے صاف کر کے روٹی کی بھیک مانگیں گے روٹی کی بھیک مانگیں گے اور وہ جنہیں آج نشہ ہے دنیا پہ قبضہ کرنے کا وہ بھی مسلمانوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے پھریں گے صرف ایک کام کرنا ہے اگر وہ کام تم لوگوں نے کر لیا اللہ کی قسم انڈیا کچھ بھی نہیں نہیں ہے، اللہ کی قسم امریکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کلنٹن میرے رب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ انڈیا کا واجپائی میرے رب کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور بتوں کے سامنے جھکنے والے ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے والوں کے سامنے ٹھہر سکتے ہیں؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا، کسی ماں نے ایسے بچے کو دودھ نہیں پلایا جو مسلمانوں کے سامنے ٹھہر سکے، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ دنیا نے بدر کا میدان بھی دیکھا ہے، احد کا میدان بھی دیکھا ہے، فتح مکہ کا میدان بھی دیکھا ہے، یرموک اور قادسیہ کے میدانوں کو بھی دیکھا ہے، روم و فارس کے تباہ ہونے کو بھی دیکھا ہے، اور تاتاریوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگوں کو بھی دیکھا ہے، اور علماء دیوبند کے شاملی کے میدان کو بھی دیکھا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے پیر کو بھی دیکھا ہے جو پیر بھی ہے، مسلمانوں میں مجاہدین کا امیر بھی ہے۔ لوگوں نے مولانا قاسم نالوتوی کو ہاتھ میں تلوار لے کے لڑتے دیکھا ہے، سید احمد شہید جیسے پیر لوگوں نے دیکھے جو بالا کوٹ پہ جا کے شہید ہو گئے۔ آج دے نگلی پیران کون کہنا دلا کو نظر نیاز چاہ تے ونجو تا چار چار ککڑی کھا دین، کتا بھونکے کا ڈرتے گھر کے بیٹھے ہونے۔ سید احمد شہید جیسا پیر ہونا چاہیے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسا پیر ہونا چاہیے، جنہوں نے ایک طرف مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، اور پھر جب اس اللہ کے لیے جان دینے کا معاملہ آیا ہاتھوں میں تلواریں لے کر بندوقیں لے کر میدانوں میں نکل کھڑے ہوئے، بالکل اپنے نبی جناب رسول اللہ کی طرز پر۔ یہاں کے لوگوں، اگر پیر بنانا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسے شخص کو پیر بنانا، کسی ایسے لٹیرے کو اپنا پیر نہ ماننا جو یہاں نمازیں نہ پڑھتا ہو، کہتا ہوں میری نمازیں مکہ مدینہ میں ہوتی ہے، اگر کوئی سچا پیر ہوگا وہ ہاتھ میں کلاشن کوف اٹھائے گا، تلوار اٹھائے گا، رب کے لیے جان دے گا، رب کے لیے خون دے گا۔ یہ لمبے چولے پہن کے بیٹھنے والے، ہاتھوں میں موٹی موٹی مالا رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے پیر نہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ قوم کی بیٹیاں لٹ گئیں، ان پیروں کے ہاں کوئی فرق نہیں آیا۔ مسجدیں اجڑ گئیں، یہ قبروں پر مزار بناتے رہے۔ وہ کشمیر کی بہن کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، یہ قبروں پہ ہری چادریں ڈالتے رہے۔ ماں بہنوں کے سہاگ اجڑ گئے، انہیں کوئی ترس نہ آیا کہ یہ میدانوں میں نکل کر جان قربان کرتے۔ او پیرو، اگر تم اللہ کے بندے تھے تم اللہ کے لیے جان دیتے، اگر تم اللہ کے عاشق تھے اللہ کے لیے قربانیاں دیتے، اگر تم رسول اللہ کے عاشق تھے، رسول تو 27 بار میدانوں میں نکلا، تم نے بتاؤ کتنی جنگیں لڑی۔ سچا پیر تو وہ ہوتا ہے جو رات کو مصلے پہ کھڑے ہو کے رب کی آیتیں پڑھتا ہے، جس کی نظر کسی بے پردہ عورت پہ نہیں پڑتی، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ دنیا نہیں بناتا دنیا لٹاتا ہے۔ سچا پیر تو وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کے عشق میں ایسا مبتلا کہ بار بار میدانوں میں جا کے کہتا ہے ربا تیرا نبی ان میدانوں میں آ کے زخمی ہو گیا تھا، اور اس کے میدان میں پیارے نبی آقا مدنی کے دانت ٹوٹ گئے تھے، جسم زخمی ہو گیا تھا، چہرہ زخمی ہو گیا تھا، اللہ تو مجھے بھی زخم دے دے تاکہ میں تیرے نبی کا ہم شکل تو بن سکوں۔ حضرت عبید کرنی کے بارے میں آتا ہے سچے عاشق تھے رسول کے، جب پتا چلا نبی کے دانت ٹوٹے اپنے دانت بھی توڑوا ڈالے۔ آج کیسا سچا عاشق ہے جو قیامت کے دن نبی تو زخمی حالت میں رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور یہ آ کر کہے گا کہ ربا تیرے نام سے میں نے 5 مربع زمین اپنے مریدوں سے لے لی، سب کچھ لوٹ لیا تھا اپنے مریدوں کے پاس، کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں کے مسلمانوں، اللہ کی مدد آج بھی آنے کے لیے تیار ہے, لیکن صرف ایک کام کرنا ہوگا. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, وہ کام کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر تم نے وہ کام کیا, زمین کے ساتھ آسمانوں پہ خدا تمہارا نام لکھ دے گا. اگر تم نے وہ کام کیا, رب تمہارا نام اپنے ولیوں کی فہرست میں لکھ دے گا. اگر تم نے وہ کام کیا, جنت کی حوریں تمہیں دیکھنے کے لیے پہلے آسمان پہ آیا کریں گی. اگر تم نے وہ کام کیا, سمندر کی مچھلیاں بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گی, دلوں کے اندر چیونٹیاں بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گی, یہ ہوائیں بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گی, اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. کرو گے نہیں کرو گے وہ کام؟ سارے کرو گے انشاءاللہ. بچوں کو بھی کراؤ گے, عورتوں کو بھی کراؤ گے. آج سے انشاءاللہ کام صرف ایک. پتہ ہے کیا کام ہے؟ سارے کے سارے آج سے مسلمان بن جاؤ. اللہ کی قسم, شک ہے ہمارے اور آپ کے بارے میں کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں. ہمیں کلمہ تو پڑھا دیا, ختمہ بھی کر دیا, لیکن ہم مسلمان ہیں؟ ذرا اپنے دل سے پوچھو, ذرا اپنے گھر کی چار دیواری سے پوچھو. اللہ کی قسم ہم مسلمان ہو, یہ ہو نہیں سکتا دنیا کی کوئی طاقت ہم پر غالب آ جائے. ہم مسلمان ہو, یہ ہو نہیں سکتا دنیا کا کوئی کافر ہم پہ ظلم و ستم ڈھانے کی ہمت کر کے پھر زندہ سلامت بچ سکے. ہمیں غور کرنا ہوگا, ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے ہم اس کلمے کے مطابق مسلمان ہیں یا نہیں. سارے مسلمان بنے گے نہیں بنے گے انشاءاللہ؟ ذرا غور کرو, تھوڑا سا سوچو. ہم مسلمان ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں, ہم پہلے قرآن پڑھتے ہیں یا پہلے جا کے انگریز کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ آج اگر ہمارا حکمران مسلمان ہوتا, ہمارے ملک کے نوجوانوں کو بھیک مانگنے کے لیے امریکہ اور انگلینڈ کا ویزا نہ لینا پڑتا, ہمارا حکمران رب کو سجدے نہیں کرتا, امریکہ کو سجدے کرتا ہے. اگر آج ہماری پولیس مسلمان ہوتی, تھانے دار صاحب, ایس ایچ او صاحب, آئی جی صاحب, اگر تم مسلمان ہوتے, اللہ کی زمین پر کسی ماں بہن کی عزت نہیں لٹ سکتی تھی. اگر آج ہمارا نوجوان مسلمان ہوتا, ہماری زمینوں پہ رسول کا نام اونچا ہوتا, انگریز کا نام اونچا نہ ہوتا. آج یہاں سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ, ایک کاغذ ہاتھ میں لے لو اور گنتے جاؤ, نبی جیسی شکل کتنے مسلمانوں نے بنائی ہے اور کتنوں نے انگریزوں جیسی شکل بنائی ہے. تمہارا کلیجہ کٹ جائے گا. مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ کیا تجھے نبی کی شکل سے نفرت ہے؟ کیا تجھے نبی سے پیار نہیں ہے؟ کیا نبی سے زیادہ دنیا میں کوئی اور حسین آیا ہے؟ تجھے مائیکل جیکسن کی شکل اچھی لگتی ہے, جس کی پینٹ میں پیشاب ہے, جو غریب ہے کمینہ ہے. تجھے پاک مدنی کی شکل اچھی نہیں لگتی؟ صبح صبح بلیڈ خرید کے, اس طرح خرید کے داڑیاں موننے والا, بتاؤ کون سا کلمہ تم نے پڑھا ہوا ہے؟ مسلمان, کاش تو اپنے نبی کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتا. تیرے چہرے پہ جب اس طرح چلتا ہے, سیف کی چلتی ہے, میرے نبی کے دل پہ خنجر چلتا. کاش تو انگریز سے کیا دیتا, انگریز تو تو بندر اور کتے سے بھی بدتر ہے. چہرے جیسی شکل کیوں بناؤں میں؟ تو اپنے آقا مدنی جیسی شکل بناؤں گا. میرے کپڑے بھی آقا جیسے, میری شکل بھی آقا جیسی, میرا سر بھی آقا جیسا, میری شلوار بھی آقا جیسی, میرا کرتا بھی آقا جیسا, میرا جینا بھی آقا جیسا, میرا مرنا بھی آقا جیسا, میرا بولنا بھی آقا جیسا, میرا سوچنا بھی آقا جیسا. جس چیز پہ آقا کا پاؤں گرا, وہاں میرا خون گر کے رہے گا. اس صدی کے نوجوان خود کو مسلمان کہنے والے, حضرت زیاد ابن سکن کو 70 سے زائد تلواریں لگی, وہ جھٹکتا جا رہا تھا زمین پہ, جا کے نبی کے پاؤں پہ سر رکھا, خدا نے روح نکال لی. اور تیرے جسم پہ تو ایک زخم نہیں لگا, تو نے کیوں نبی کے چہرے کو اپنے چہرے سے الگ کر لیا؟ تو نے کیوں نبی کی سنت کو ذبح کیا؟ تو خوبصورت نہیں لگتا اللہ کی قسم, خوبصورتی نبی اس لیے سارے کو زمین اٹھاتی نہیں تھی. مسلمان ہیں ہم, جب ہمارے گھر میں شادی ہوتی ہے ہم جس کو اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو بھی منا کے لاتے ہیں اور رسول کے دین کو دھکا دے کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں, کہتے ہیں شادی ہم ہندو کے طریقے پہ کریں گے. بتا مسلمان تو مسلمان ہے. جب گھر میں مراجع ہوتا ہے, کوئی میت ہوتی ہے, سارے پرانے نئے رشتہ دار جمع اور کہتے ہیں نبی کے دین کو دھکا دے کے گھر سے نکالو, اس کو دفن بھی ہندو کے طریقے سے کریں گے. ساری رسمیں ہندوؤں والی, شادی بھی ہندوؤں والی, مراجع بھی ہندوؤں والا, نام یہ کہ ہم مسلمان. اور زمیندار صاحب اگر تو مسلمان ہوتا خدا کی قسم تیری زمین کئی کئی فصلیں اگاتی. اس لیے آج تو کھاد ڈالتا ہے, سپرے کرتا ہے, مگر زمین تیرے گناہوں کی نحوست سے بھری پڑی ہے. اور زنا کرنے والوں کل کیا حشر ہوگا جب تمہاری پیشاب کی جگہ تمہارے چہروں پہ لٹکی ہوئی ہوگی؟ کس منہ سے رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے زانی جب ان کی شرم جائے ان کے چہروں پر لٹکا دی جائے؟ کس منہ سے شراب پینے والے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ جلسہ گاہ میں آگے بیٹھ کے سی آئی ڈی کرنے والوں, ہماری تقریریں لکھ لکھ کے اوپر بھیجنے والوں, ذرا گربان میں جھانکو مسلمان بھی ہو یا نہیں. میری تقریر پر تو کوئی کیا کچھ کرے گا, میرا رب مجھے انڈیا سے بچا کے لایا ہے, یہاں بھی زندگی کے جتنے دن ہیں کوئی نہیں روک سکے گا انشاءاللہ, کوئی سامنے نہیں آ سکے گا. جب مرنے کا وقت ہوگا جھومتے ہوئے انشاءاللہ رب کے پاس چلے جائیں گے. اپنا ہی تو رب ہے صدر صاحب, ہمارا رب تم سے پیارا ہے. وزیر اعظم صاحب, ہمارا رب تم سے پیارا ہے. لوگ تم سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں, ہم رب سے ملنے کی تمنا کرتے ہیں. مسلمان تو مسلمان بن جا, اللہ کے لیے تو مسلمان بن جا. تیری قبر تیرے سامنے ہے, یہ تو نے گھر پہ جو ٹی وی کا اینٹینا لگا کے اپنی بیٹی کو بے پردہ مرد دکھانے کا سلسلہ شروع کیا, بتا تو مسلمان ہے؟ تیری غیرت کو کیا ہو گیا؟ کل کا مشرق اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا, تو اس سے بھی بدتر ہو گیا. تو نے اس عورت کو اپنی بیٹی کو غیر مرد دکھانے کے لیے گھر میں ٹی وی لا کے رکھ دیا. وہ نیکر پہن کے آئیں گے, ان کی رانے ان کی جانگیں تیری بیٹی دیکھے گی, شرم. مسلمان کس منہ سے تو خود کو مسلمان کہتا ہے؟ اتار دے اس ٹی وی کو اپنے گھر سے, لگا جہاد کا جھنڈا, پھر دیکھ فرشتے بھی تیرے گھر پہ اترا کریں گے انشاءاللہ. تو مسلمان تو بن, رب تو تجھے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے. چار پیسے کی تنگی آتی ہے, ہاتھ اٹھا کے بھیک مانگتے ہو اور رب کے سامنے کیوں نہیں جاتے ہو؟ لوگوں سے کیوں بھیک مانگتے ہو؟ بھیک مانگنے والوں کے چہرے اڑے ہوئے ہوں گے, کیا منہ دکھاؤ گے جا کے, کیا منہ دکھاؤ گے جا کے؟ نبی کو سود کھاتے ہو, بینکوں سے جا کے سود لیتے ہو, بتاؤ پیسے کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہوتا؟ وہ بتاؤ امیری فخر ہے یا امیری فخر کی چیز ہے یا غریبی فخر کی چیز ہے؟ میرا نبی لین لال تھا یا پیڑ پہ پتھر باندھ کے گزارے کرتا تھا؟ ہائے نبی چاہتا تو احد پہاڑ کو سونے کا بنوا لیتا, لیکن غریبی فخر کی چیز تھی, غریبی میں عزت تھی, غریبی میں غیرت تھی. نبی نے غریبی کو گلے لگایا. آج کا مسلمان کیوں غریبی کو لعنت سمجھ کے سود کھاتا؟ سود کھانے کا گناہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لقمہ سود کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ 32 بار زنا کرنے سے بدتر. ہمارے حکمران بھی سود لا کے دیتے ہیں کہ کھاؤ, ہمارا مسلمان بھی قرآن سے بے نیاز. میں ایک بات پوچھتا ہوں, بتاؤ گے مجھے؟ جب خوبصورت سا بچہ پیدا ہوتے ہیں گھر میں, ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ چھوڑا دیا باہر جینے گھر, کیا نیت کریں گے؟ تھانے دار پڑے سو تاکہ رشوت کھاتے جہنم میں تو بنے. ایک انگریز کی تعلیم کرے سو ٹاٹا ٹاٹا کرے. کوئی بات چھوڑا لوڑا لنگڑا پیدا تھی بنیا تھی تو مولوی بڑے سو اللہ دینا وقت کا دیتے. یہی کچھ رب کو دینے کے لیے رہ گیا؟ تو رب تمہارا محتاج نہیں ہے, رب تمہارا محتاج نہیں ہے. نہ دو رب کو, دلیل بھی تو خود ہو رہے ہو. اگر ہر مسلمان نیت کر لے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤں گا, مسلمان بناؤں گا, پھر ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, تھانے دار بنے گا. جب تک قرآن نہیں پڑھ لے گا, نہ اسے کچھ اور نہیں پڑھاؤں گا, کرتے ہو نیت سارے انشاءاللہ نہیں پڑھاؤ گے یہ بچہ قیامت کے دن گریبان پکڑے گا. رب کہے گا بتا تو ڈانس کیوں کرتا تھا, رب کہے گا بتا تو داڑھی کیوں منڈاتا تھا, تو سود کیوں کھاتا تھا, تو جھوٹ کیوں بولتا تھا. بچے کیا کہیں گے, ربنا اننا تانا صدقنا وکبرانا فضلونا السبیلا. یا اللہ تعالی ورگی اثر کو تباہ کر دیتا ہے, ان اثر کو قرآن کہنا پڑھایا ہے, علاقہ کو انگریز کی نقل بنایا ہے. ربا سارے گھر پنج قرآن ہن پر پڑھن کئی کو کہنا ہوتا ہے, سارے گھر چی قرآن ہن سونے غلاف دے وچ ولیٹتے رکھیا سے پر پڑھن کئی کو کہنا ہوتا ہے. ربا تیرے قرآن کو ایسا سٹ بتا ڈائجسٹ پر دیا سے گھر دے وچ کیا ملے گا. قیامت تو آنے والی ہے, ہر شخص نے مر جانا ہے. مسلمانوں وعدہ کرو مسلمان بنو گے, اللہ کے لیے وعدہ کرو, کرو وعدہ مسلمان بنو گے, تمہارا نام مسلمانوں والا ہوگا انشاءاللہ, شکل مسلمانوں والی ہوگی انشاءاللہ, روزی مسلمان والی ہوگی انشاءاللہ, لباس مسلمانوں والا ہوگا, تعلیم مسلمانوں والی ہوگی. پھر آخری چیز, جو مسلمان ہے وہ ضرور جہاد بھی کرتا ہے. حضور کے زمانے کے کسی مسلمان کا نام بتاؤ جو جہاد والا نہیں تھا. کہتے ہیں گھر سے طویل تھی گن جادو کر دیتے کہیں نے, میں آجم سارے اسے کرو نا جادو ودے سے تھے اسے ہی انڈیا دے وڈے وڈے پنڈت اسا جے کو دیکھو انہیں ڈھا سٹے دے تھے. میں آجم غریب کو ڈھاؤ نا پتہ لگ بنے, اگر میرے سامنے پانچ منٹ کھڑے بھی تھی گئے نا انشاءاللہ تا کوئی نام دے سا اپنا نام ہٹا چھوڑے سا. اور رب دے قرآن جتنی طاقت ہے کوئی جادو کچھ نہیں کر سکتا, کوئی جن کچھ نہیں کر سکتا, کوئی بھوت کچھ نہیں کر سکتا, دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتا. آدم سے ایک پورا خاندان پریشانی والا ہے, میں آدم نسخہ دے دینا پریشانی دا حل دے دینا, تو کرے تو عمل. خاندان کے بابا جی تو حضرت عمر ابن جمو جیسا بن جا, جس کے چار بیٹے میدان جنگ میں تھے, ٹانگ لنگڑی تھی. اللہ کے نبی سے کہتا ہے, اللہ کے نبی مجھے جہاد میں لے جائیے, تیرے رستے میں لڑوں گا, تلوار چلاؤں گا. کہا کہ تو نہیں جا سکتا, تو کیسے چلے گا؟ کہا ربا میں چاہتا ہوں اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتا پھرتا. خاندان دے بڑکو رب کو قربانی دے والے بڑو, دیکھو تارے گھرے سکون آندے یا نہیں آندا. خاندان کی اما کو حضرت زنیرہ جیسا ہونا ہوگا, آنکھیں نکال دی مگر نبی کو گالی نہیں دی. اما خمسہ جیسا ہونا ہوگا, چار بیٹے دبا کرا دیے, پوچھتی ہے بیٹوں کا چھوڑو بتاؤ آقا کا کیا حال ہے, میرے مدنی سرکار کا کیا حال ہے. چار پتر اللہ دے رستے قربان کراتے بھی ان کو کوئی فخر کہنا ہے, پریشان ہے کہ میرے آقا کو تو کچھ نہیں تھی. اگر خاندان میں سکون چاہتے ہو, بچوں کو معاذ اور معاوضہ. رحمان بن عوف کے ایک طرف آتا ہے, چاچا جی ابو جہل کیڑا ہے, دوجا بے باسو ہندے, چاچا جی ابو جہل کیڑا ہے, پتر تسا کیا کرے سو, او بہو ظالم ہے, چاچا جی اتا سنے, او سارے نبی کو ستایا ہے, سارے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے, سارے نبی کو درد پہنچایا ہے, اسا او کو قتل کرنے, اسا عزم کر گئے جے تک او کو قتل کیڑا کرے سو, آرام نال کہنا باسو آ کے پتر او بچے تھیا دوئیں گے جا کے ابو جہل کو زمین دے اوتے ستا. آج نبی مدنی کو تکلیف کیا رکھی ہو سی, جیل انہوں کو رب دسینا ہو سی, بوسنیا دے توڑی دھیا مسلمان دھیا دے عزت لٹ کی دے گئے, چچنیا دے اندر دور ہزار مسلمان کٹھے دفن تھی گئے, جنازہ بھی نصیب نہیں تھیا, کفن بھی نصیب نہیں تھیا. کشمیر حاملہ عورتوں نے پیٹ چار کرتے بچے کرتے انہوں کو ذبح کر دیتا گیا, مسجد ڈھیج گئے, مسلمان شراب پینا بیٹھے, مسلمان زنا کرنا بیٹھے, کافر مسلمانوں کو ذبح کی تھی ویلے, نبی کو تکلیف ہندیوں سے کہنا سنگی. آج کوئی مار سے محبت کہنی, آج کوئی نبی واسطے جان دے والا کہنی, اللہ واسطے جان دے والا کہنی, آج کو آج قوم پرستی کا نعرہ ہوئے سارے جان دے, بے نظیر دے پچھو آدھے ودی انہیں بے نظیر قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ. کوئی رب کو آخر والا کہنی, ربا تیرے واسطے جان دے ون کو تیار, اللہ تو اپنے دین کو اونچا کر دے, بے شک میرے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے تھی وجن, تیرا دین اونچا تھی وجے, بے شک ایسا مٹی خاک اس مل بنی. گھر میں سکون آئے گا اگر گھر کی بچیوں کی یہ حالت ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتوں کی تھی کہ زیور اتار اتار کے جہاد کے لیے دے، پھر گھر میں کوئی تعویذ نہیں کر سکے، پھر گھر میں سب سے بڑی تعویذ گھر میں یہ ڈش انٹینا جو لگایا ہوا ہے، ٹی وی کا انٹینا، یہ جس گھر میں ہوگا اس گھر میں سکون آ ہی نہیں سکتا، لکھ لو لکھ لو، اس گھر میں سکون نہیں آ سکتا، شرم کرو، اندر پانچ قرآن اور اوپر ڈش انٹینا لگاتے، ربا قاری للقرآن والقرآن یلعنو، قرآن کے بہت سارے پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت بھیجتا ہے، مردودہ مجھ پہ عمل تو کرتا نہیں، مجھے پڑھے جا رہا، جب پانچ قرآن گھر میں پڑے ہوئے لعنت بھیج رہے ہیں، اس گھر میں برکت ہو سکتی، اس گھر میں سکون ہو سکتا ہے، اس گھر میں صحت آ سکتی ہے، بلکہ کو کینسر دی تھی کہیں ٹی وی نال مر سی، رب کو جان دے والے بڑو، شہادت دی موت ماچھی کرو بھی زیادہ مٹھی ہے، خدا دی قسم کھیر کرو بھی زیادہ مٹھی ہے، جنت دے کھیر کرو بھی زیادہ مٹھی ہے، نوجوان تو آ رستے تھے، ایمان والے رستے تھے آ کر، اسلام والے رستے تھے آ کر، الحمدللہ آج بہت سارے مسلمان بننا شروع ہو گئے، ہمارے بھاولپور کے ایک ڈاکٹر صاحب کل میں بیمار تھا، تھوڑا سا ان سے ملنے گیا، مغرب کی نماز کا وقت ہے، تین بار دوڑ کے کھڑکی سے جا کے سن رہے ہیں، اذان کی آواز تو نہیں آ رہی، جہاد کے لیے ڈبا رکھا ہوا ہے سامنے کہ جو فنڈ دینا چاہتا ہے یہاں دے دے، خود بھی تیار ہے نکلنے کے لیے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مبارک ہو، مسلمان ہو گئے ہو مبارک، آج تو انگلینڈ اور برطانیہ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، وہاں ایک شخص تھا مسلمان، نام کا شراب پیتا تھا، نائٹ کلبوں میں جاتا تھا، کسی نے اسے ہماری بابری مسجد والی تقریر کی کیسٹ دے دی، اس کی بیٹی نے، ابا یہ سنا، روتا گیا، شراب پھینک دی، پکا مومن بن گیا، کعبہ میں جا کے دم دم پی، شراب چھوڑ کے خدا نے اسے دم دم پلانا شروع کیا، یہاں اس گاؤں کے لوگ نیت کر لے کہ ہم مسلمان ہیں، رب حوض کوثر کا پانی بھی پلائے گئے، آج سے ہر چیز ختم، صرف اسلام اونچا ہے، سب مسلمان بن گئے نہیں بن گئے انشاءاللہ، سارے میرے ساتھ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے کہہ دو اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے اونچا، اللہ سب سے پیارا، اللہ ہی مقصود ہے، اللہ ہی مطلوب ہے، اللہ ہی محبوب ہے، یہ جئیں گے اللہ کے لیے، مریں گے اللہ کے رستے میں نکلیں گے، شکل بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں گے، گھر بھی اللہ کے حکم کے مطابق بنائیں گے، رسول کے طریقے پہ آئیں گے، رسول جیسی شکل، رسول جیسی صورت، رسول جیسا طریقہ، رسول جیسا مقصد، اسی پہ جینا ہے، اسی پہ مرنا، کیا کیا نیت کی تھی، پکا مسلمان بڑھیں گے انشاءاللہ، اے میرے جڑے گرا دے گئے تھے داڑیاں چھلواتے، اے نیت کریں کہ آج کنو آقا مدنی دی شکل ہو سی ساری انشاءاللہ، کرو حد چاہتے نیت رب دے دا پہ انشاءاللہ، رشتہ ملسی انشاءاللہ ملسی، جیڑی عورت آتی ہے نا کہ میں داڑی والے نال شادی کہنا چاہے سا، وہ اگر مدینہ چ ہوندی تو منافق ہوندی، کیونکہ نبی دی بھی داڑھی ہے، وہ ظالم عورت ہے، آج تیوں دے دیا خدا نے پیدا کر دی، تیرا دن داڑی والے نال شادی کرے سو داڑھی موڑ کے سب ڈر لگ، کیا پتا مسلمان ہی ہے یا کہنا، کیونکہ پہلے تو وردی ہونی چاہیے نا، وردی ٹھیک ہونی چاہیے کہنا، پولیس والا اگر کپڑے پا کے بتا ہوئے لوگ کھلے مرے سن کہنا مرے سن، وردی پاوے نا سارے جدے مرے کن، شکل مسلمان والی بنتی ان شاء اللہ، کون کون تیار ہے اپنے گھر سے انتینا اتارے گا ٹی وی کا انشاءاللہ، کون کون تیار ہے، اللہ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے، پکی نیت کر کے جانا، اس انتینے کی جگہ جہاد کا جھنڈا لگاؤ گے انشاءاللہ، اچھا کون مسلمان تیار ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگ رہے تھے، صحابہ بچانے کے لیے آئے، سات صحابہ شہید ہوئے، اپنی جانیں قربان کی، آج نبی کے دین پر تیر لگ رہے ہیں، کون سے ایسے نوجوان ہیں جو جہاد کی ٹریننگ کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ، انڈیا کو تباہ کریں گے جا کے انشاءاللہ، اچھا وہ مسلمان جنہیں نیت کی تھی ہوئے کہ جہاد کہنا ویسو تو کدے کہنا مرسو ہاتھ کھڑا کریں، جنہیں کدے کہنا مرسے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جنہیں کو جہاد بنتے گولی لگ ویسی تھا رہتے محفوظ راسن بالکل، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کوئی کہنی بیٹھا، جنہیں کہنا مرسن بالکل، جو نہیں مریں گے وہ ہاتھ کھڑا کریں. سب نے مرنا ہے. اچھا ایک سوال کا جواب دو, مر کے کس کے پاس جانا ہے؟ شیطان کے پاس, اللہ کے پاس؟ اللہ پیارا ہے, میٹھا ہے, سونا ہے, محبت ہے, نال زال کنو زیادہ یا تھوڑی, ماں کنو زیادہ یا تھوڑی, ولیوں نے اللہ کل بنل کو ڈرنا چاہیے یا تمنا کرنی چاہیے؟ او تمنا کرو, تمنا کرو. رب نے کھیر تے شہد تیار کر رکھے, مزے دار شہی تیار کر رکھے, تر جڑی شہ کھاؤ پیٹ درد ہے, اتنا جڑا کچھ کھا سو درد کہنا تھی سی, پسینہ سی سب کچھ ہضم تھی ویسے, اتنا دھپ ہے اتنا دھپ بھی کہنا ہو سی, اتنا چھائیں چھا ہو سی, ان چھائیں بھی ٹھنڈک کہنا ہو سی, سکون ہو سی. چاہیے نہیں چاہیے؟ جنا کو چاہیے اپنی گال سے پکے روائے واخر ہوتا ورنہ سمجھ رسول کریم.